Vijf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een Nederlandse jongen van 14 om het leven gekomen na een ski-ongeluk, meldt een Oostenrijkse krant. De jongen kwam tijdens zijn afdaling buiten de piste terecht en viel zo'n 25 meter naar beneden over een steile helling. Het ongeluk gebeurde ongeveer 50 kilometer ten westen van Innsbruck. Hulpverleners hebben de jongen nog geprobeerd te reanimeren, maar zij konden niks meer voor hem betekenen. De politie heeft dit jaar veel meer drugslabs opgerold. Het waren er ruim 120, een stijging van zo'n 30% ten opzichte van vorig jaar. De politie vond vooral meer crystal meth labs. Die harddrug is met name populair in het buitenland. Volgens de politie is het maken van crystal meth interessant voor criminelen, omdat ze er veel meer geld mee kunnen verdienen dan met bijvoorbeeld ecstasy. De verwachting is dan ook dat de productie in Nederland alleen maar verder zal toenemen. In Australië zijn 8 mensen om het leven gekomen door noodweer. Het oosten van het land werd tijdens de kerstdagen geteisterd door zware onweersbuien met enorme hagelstenen en veel regen. In enkele getroffen gebieden zijn daken van huizen geblazen, ook zijn veel bomen omgewaaid. Zeker 90.000 huishoudens zitten zonder stroom. Door het noodweer heeft het energienetwerk ernstige schade opgelopen. De Australische Weerdienst verwacht vandaag in het oosten nog meer regen en onweersbuien, maar niet meer zo extreem als de afgelopen dagen. In Duitsland zit nog iemand vast die betrokken zou zijn bij de plannen voor een aanslag op de Dom van Keulen. Het is een man van 30 uit Tajikistan. Hij werd zondagavond samen met 4 anderen opgepakt in Wesel, niet ver van de Nederlandse grens. De andere 4 zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het oosten zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond het vriespunt. In de rest van het land neemt de bewolking toe en kan er wat motregen vallen. 'S Middags is het droog bij 8 tot 10 graden. En vanavond gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. De nieuwste animefilm van de beroemde Japanse regisseur Hayao Miyazaki draait vandaag in de Nederlandse bioscopen. De film The Boy and the Heron is een creatie van de befaamde Japanse animatiestudio Studio Ghibli. Deze ochtend in Vroegt, de kracht van anime. What is this place? This world is filled with the dead. I know it's a lie, but I have to see. I'm looking for someone. Let's go. We must protect this world ourselves. Go back, now! Aiko! Aiko! You and I aren't friends or allies, kid. Don't let go, no matter what. Ready? Ja, goedemorgen. Het is woensdag 27 december 2023. Je luistert naar Vroeg. Een stukje uit de trailer was dat vanuit die nieuwste film. Wat misschien wel de allerlaatste film ook is van die beroemde 82-jarige regisseur. De nieuwste animatiefilm van zijn hand was in Japan al een groot succes. En dat was eerder ook de openingsfilm van het filmfestival van Toronto bijvoorbeeld. De film gaat over een jongen die zijn overleden moeder mist en in de wereld terechtkomt. Die wordt gedeeld door zowel de levende als de doden. De animatie is in dezelfde stijl gemaakt als de befaamde Spirited Away, ook al een film van Miyazaki en Studio Ghibli. Aankomend uur ga ik daarom in de wereld duiken van anime om uit te zoeken wie de filmmaker precies is en waarom zijn films zo speciaal zijn en belangrijk ook voor de anime-industrie. Ik ga dat allemaal bespreken met hier in de studio popcultuur-expert en liefhebber ook, Rabia Sitabi. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg. Zeker. Niet echt geslapen, leerde ik van je. Nee. Maar dat is toch nog steeds heel enthousiast om, om over anime altijd te praten. En heb je dan een beetje anime zitten kijken tot nu toe, vannacht? Ik kijk elke dag eigenlijk wel een beetje anime of animatie. Want ja. Je hebt de anime, dat is dan specifiek Japans. Maar ook animatie in de brede zin. Dat vind ik altijd heel leuk om elke dag iets van een episode of een filmpje mee te pakken. En welke heb je vannacht even gekeken? gekeken? Ik heb vannacht heb ik een episode gekeken van Apothecary Diaries. Dat is een Chinese historische drama gebaseerd op een manga die weer uiteindelijk nu dus geanimeerd wordt. Oké, okay. En was het een goede animatie? Ja, prachtig. Ik heb de manga-versie al gelezen. Het is nu prachtig om te zien, om dat bewegend beeld te zien. Ja. En de manga is eigenlijk het verhaal vaak waar het op gebaseerd is uiteindelijk. Ja, dat is het stripboekje eigenlijk, ja, inderdaad. Ja, de Japanse stripboek, ja. Terug naar de dag vandaag, naar Nederland in ieder geval, waar die nieuwste film dus, The Boy and the Heron, uitkomt. Je hebt een paar maanden geleden al die film mogen zien. Ja. Omdat je bij verschillende filmfestivals werkt waar de film over toond werd. Inderdaad. Wat vond je ervan? Ja, nou, hij was de openingsfilm en de Nederlandse première was dit jaar bij Imagine Fantastic Film Festival in oktober. En daar werk ik toevallig voor, dus ik kon hem heel mooi zien. Ik heb de Japanse versie gezien, dus, want we hoorden net de Engelse dub, ja, zoals ze dat noemen. Waar Robert Pattinson de Heron speelt met zijn raspy voice, heel leuk gedaan. Nee, ik vond het een prachtige film, Hayao Miyazaki weet heel goed altijd zijn kijkers in een soort van wereld mee te nemen. Dat je er helemaal in zit. Het is prachtig geanimeerd. Je kan ook zien dat er heel veel manuren in zitten. En aan het einde zit je altijd of toch met een traantje weg te pinken, of met je handen helemaal in vuisten van, oh, wat gaat er nu gebeuren? Hoe komt het nog wel goed? En dat had ik bij The Boy and the Heron ook weer. Bekend van hem is ook Spirited Away, misschien wel de bekendste. Ja. Van hem. Hij heeft veel films en ook series. Heeft hij ook series mogen maken? Of hij heeft zelf geen series gemaakt. Hij heeft wel muziekvideo's grappig genoeg gemaakt. En hele leuke, gekke samenwerkingen internationaal gedaan. Maar Spirited Away inderdaad is het meest bekend. Dat was ook de hoogst grossing, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar het meest geldverdienende film wereldwijd. Totdat Demon Slayer uitkwam in 2021. En het is ook een film die een Oscar, de eerste film in de Oscar-geschiedenis die niet Amerikaans was, die de beste animatie heeft gewonnen. Kijk, ja. Gaat deze film, die allernieuwste en misschien dus ook al de allerlaatste, want De Beste Man is 82 ondertussen, gaat hij dit overtreffen? Dat Spirited Away, denk je? In mijn ogen, ik ben echt wel een fan van de oudere Miyazaki's, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vind dit een geweldige film. Ik denk zeker wel dat het voor de nieuwe generatie geweldig is om erin te stappen, hè, in de wereld van Studio Ghibli en hier Hayao Miyazaki zelf. Maar ik weet niet of hij het gaat overtreffen. Ik hoop het wel. Gewoon überhaupt voor de centjes altijd lekker voor de studio. Maar het zit wel in mijn top 3, maar niet mijn favoriet. Okay. Ja. Nou goed, wat het verschil is, er komen vast nog over te spreken het komende uur. Jouw liefde voor anime, waar is die ooit ontstaan? Want je bent ondertussen expert erin. Ja. Je reist naar Amerika, waar je nog veel bekender bent, leerde ik al van je. Waar je veel vertelt, ook over op beroemde festivals. Bijvoorbeeld in Texas. South by Southwest, inderdaad. Waar komt jouw liefde vandaan voor anime? Voor anime specifiek, ja, ik ben daar gewoon mee opgegroeid. Ik kom uit een best wel hele brede achtergrond. Ik heb heel veel verschillende etnische familieleden, verschillende etniciteiten, waaronder ook Japanse erin zit en ook Turks en ik ben zelf Egyptisch-Indiaas. En met Japanse animatie had ik toch een bepaalde culturele binding gewoon en het was gewoon altijd zo vet geanimeerd. Sailor Moon was heel vet vroeger, Dragon Ball Z, ik keek Inuyasha, dat zijn allemaal titels die misschien de mensen die er nieuw mee zijn nog niet zo goed kennen. Maar dat waren titels waar je toen vroeg in de jaren 90, daar kon je gewoon jezelf helemaal in kwijtraken. Magische meisjes en mannen die steeds sterker werden iedere gevecht die ze tegenkwamen. En zodoende had ik daar gewoon zo'n zware voorliefde voor dat ik daar me helemaal in ben gaan verdiepen. Ja. En daarom nu ook hier in de studio zit om ons daarover bij te praten. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over deze ochtend? Dan kan je die stellen aan Rabia Sitabi. En dat vragen, die vragen stel je dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Stefan Komduur. Ja, eerst maar eens even weer naar die regisseur. De regisseur Hayao Miyazaki wordt ook wel de Mozart van de animatiefilm genoemd, leerde ik in de voorbereiding. Het zag ik ergens ook voorbij komen in een Volkskrant artikel. Ja, ja. Hoe leg jij uit Het is 9:05 in de ochtend aan een leek die net wakker wordt. Wie deze man precies is? Hij is wat Walt Disney hoopte te zijn eigenlijk. Als je kijkt wereldwijd de impact die Hayao Miyazaki met Studio Ghibli heeft gehad, dan is Studio Ghibli Disney. En is Hayao Miyazaki Walt Disney, maar dan een betere versie. Hij heeft zelf ook een afkeer naar Disney, grappig genoeg. Ondanks dat Disney jarenlang ook hun distributiepartner is geweest. Hayao Miyazaki is een visionair met heel veel verhalen te vertellen. En hij is heel erg uitgesproken daarin. Hij is ook best wel iemand die met een ijzeren vuist zijn studio leidt. Maar hij heeft prachtige, prachtige werelden waar die mensen in mee wilt nemen. En dat zie je aan zijn werk. The Spirited Away, My Neighbor Totoro. Je hebt ook Princess Mononoke, is een van mijn favoriete films. En mijn aller nummer 1 favoriete film van Hayao Miyazaki is Howl's Moving Castle. En hij is dan de regisseur. Ja. En hoe werkt dat dan precies bij animatiefilms, bij anime? Want we hebben dan het verhaal wat veel vaak in een manga al staat, in een stripvorm al bekend is. En hij brengt die strip eigenlijk tot leven. Ja, nou, toevallig bij Studio Ghibli films is dat meestal op boeken, dus literatuur gebaseerd. Howl's Moving Castle bijvoorbeeld is op een boek dat ook Howl's Moving Castle heet, van Diane Lewitt, zeg ik uit mijn hoofd, gebaseerd. Dat is een Engelse schrijver. Nausicaa of the Valley of the Wind, dat is een van zijn werken, dat is op een novel gebaseerd. Dus toevallig zijn zijn werken dus niet per se op manga, die stripboeken gebaseerd, maar op originele werken of op literatuur. En hij bedenkt eigenlijk dan voor ons het verhaal wat wij natuurlijk ook, als je een verhaal leest, ga je ook beelden daar zelf bij bedenken. Inderdaad. Onderbewust. En hij kleurt die beelden eigenlijk in voor ons. Ja. En hij weet dat heel goed te doen. Hij weet dat heel goed te doen. En hij weet daar een bepaalde manier, hele mooie manier, om bijvoorbeeld romantiek, oorlog en fantasie samen te breien tot een verhaal dat voor alle leeftijden en voor alle verschillende achtergronden interessant is. En dat je eigenlijk meeneemt. Dus ongeacht je culturele achtergrond, ongeacht je leeftijd of je andere interesses, weet hij een verhaal te vertellen die je zodanig meetrekt inderdaad. En hoe dat geanimeerd wordt en hoe die karakters dingen expressies hebben. Maar niet alleen dat, ook hoe de landschappen in de achtergrond opgebouwd worden. Daar wordt heel diep door hem aan nagedacht. En daar zit hij ook echt uren werk in. En hij heeft nog net geen zweep erbij bij zijn animators om ervoor te zorgen dat alles tot het iedere detail Pietje precies dan ook zo op de cellofaanplaten geanimeerd wordt. Om je dan echt zo diep mogelijk in dat verhaal mee te kunnen nemen. Ja, ja, interessant. Lijkt me een moeilijke samenwerking ook met die met die mensen die jouw idee dan, dat hij weer in zijn hoofd heeft, dat ook nog weer moeten animeren. En ja, dus hij heeft ook in Studio Ghibli, dat team dat rond hem werkt, dat is ook echt een stel mensen die ook echt goed hem kennen. En echt of veel samen hebben gewerkt. Ja, en ze moeten ook bij hem dingen pitchen als ze zelf bijvoorbeeld. Want Studio Ghibli maakt niet alleen maar Miyazaki films, hij heeft er 12. Maar ook van andere regisseurs, maar het is allemaal van dezelfde studio. En hij heeft daar toch echt een hele duidelijke visie over wat voor films ze dan wel of niet gaan maken en wat hij wel of niet goedkeurt. En dat is een proces waar hij ook echt de tijd voor neemt. Dus het is niet iets dat hij even een paar maanden in elkaar flatst. Nee, goed. En het is ook zeker niet onverdienstelijk, want zijn films zijn onwijs populair. De New York Times die omschreef hem al eerder als de grootste animatiefilmmaker sinds het ontstaan van de vorm in de vroege 20e eeuw. Ja. Jij zit er nu deze ochtend om daarover te vertellen. Toch in de voorbereiding van het programma kwam ik er niet heel veel Nederlandse artikelen over tegen, in de krant bijvoorbeeld. Ja, ja. Waarom horen wij hier in Nederland toch zo weinig, lijkt het, van hem? Ja, ik denk dat toch echt een beetje met, dat noem je media bias, te maken heeft. Mm-hmm. Hier in Nederland, de mensen die over media moeten schrijven, die praten over wat ze kennen. Hè? En ik denk dat, ondanks dat het publiek in Nederland wel heel erg bekend is met anime, vooral als je kijkt naar de segmenten, hè, millennials en Gen Z, dus mensen die nu 45 jaar en jonger zijn, die zijn ook echt met anime opgegroeid, ook op tv, Dragon Ball Z's, ik noemde al Sailor Moon. Ja, ik kwam eigenlijk achter dat ik elke film bijna van hem wel gezien had. Ja, precies. Ja, zijn films zijn ook allemaal in bioscopen uitgekomen. Ja. Heel veel hebben ook internationaal echt hele goede cijfers gedaan. Er zijn ook moderne moderne anime die niet van Miyazaki en Ghibli afkomen, die ja, echt gewoon wel goede box-office hebben gedaan. Wereldwijd, maar ook hier in Nederland. Ik denk dat het puur te maken heeft met omdat er toch ergens in de misschien wat ouderwetser denkende media, om het dan even zo te noemen, of de mensen die zelf er niet mee bekend zijn, een gedachte zit van, oh, animatie is voor kinderen. Of animatie en stripboeken, dat is alleen voor echt voor jonge kindjes misschien. Mm-hmm. Of dat is een hele kleine nichegroep. Maar ja, als je kijkt naar dingen zoals AnimeCon en Comic-Con, bijvoorbeeld hier in grote Nederland festivals, alleen. Ja. Dat zijn die grote conferenties en festivals. En inderdaad, filmfestivals, kaboom, animatie heb je hier in Utrecht en Amsterdam ook. Dat, ja, weet je, als je kijkt naar die Comic-Cons en dergelijke, daar komen duizenden mensen op af. Ja. Allemaal in anime cosplay. Ja. Dat is inderdaad dat ze verkleed zijn als een karakter uit hun favoriete show of film. Ik noemde net, we hadden het over Spirited Away, die een Oscar heeft gewonnen, onder andere. Hè, de meest succesvolle Japanse animefilm, een Japanse film in de geschiedenis van Japan was. Meer nog dan Titanic en dergelijke. Tijdens de lockdowns in 2021 en 2022 is de film Demon Slayer Mugen Train uitgekomen. Dat is gebaseerd op een. Het is wel op een manga gebaseerd. Het is een tv-serie. En die had een film tussen twee seizoenen in. Dat een heel verhaal, een hele arc noemen ze dat betreft. En die heeft wereldwijd een biljoen dollar gedaan. Terwijl er een lockdown was. Dat is met heel veel bioscopen dicht en heel veel landen die niet mee konden. Laat maar eens zien hoe populair het is en hoeveel mensen er naartoe gaan. Ja. Deze Miyazaki is ondertussen 82 geworden. Ja. Ook een overtuigd pacifist. Iemand die vrede nastreeft en tegen oorlog en geweld in de wereld is. Je noemde het al even, de mix van vrede, romantiek en ook actie toch ook. Hij werd geboren in 1941 in een Japan dat na de oorlog nooit meer hetzelfde zou zijn ook. Zoals we dat dan mooi kunnen noemen. Inderdaad. Is dat ook de reden waarom hij zulke kleurrijke werelden dan nu creëert? Ja, hij heeft een. Als je kijkt, hij probeert zich heel erg inderdaad ook hard te maken voor wat de gevolgen zijn van dingen zoals oorlog of bepaalde politieke stances die er wereldwijd genomen worden. Hij is ook voor de Oscar in het jaar dat Spirited Away heeft gewonnen niet naar Amerika gegaan, omdat Amerika toen net met de oorlog van Irak begonnen was. Dus als politieke stand nemen, heeft hij daar net niet naartoe gegaan om het beeldje in ontvangst te nemen. Maar daarnaast, dus als je kijkt naar zijn mooiste films, zoals bijvoorbeeld Grave of the Fireflies, gaat over twee weeskinderen die inderdaad in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en het bombardementen van Japan dan inderdaad proberen te overleven. En dat is een heel diep en emotioneel en naar verhaal, maar prachtig geanimeerd. En er zitten toch nog steeds lichte momenten in, ondanks dat het een hele zware film is. En hetzelfde ook in alle andere films waar hij dit soort thema's in terug laat komen. Het is iets dat hem heel zwaar aangaat en waar hij zich altijd wel iets in de films en de verhalen die hij verkiest te vertellen, toch iets in terug van laat komen. Laten we even naar zijn grote succes gaan, naar Spirited Away. Want dat was misschien wel het grootste succes voor hem. Ja. Zeker. Wat heeft hij zelf daar eigenlijk over gezegd, over dat succes ooit? Ja, hij heeft er heel veel dingen over gezegd. Maar ik denk dat voor hem het altijd een drijven is naar nog beter zijn, nog meer doen. Dus voor hem was het niet van, oh, ik heb nu een plafond bereikt en ik kan nu niet beter. Voor hem, en dat merk je nu ook met zijn 82 jaar, hij had eigenlijk aangekondigd dat hij met pensioen zou gaan na The Boy and the Heron. Maar nu blijkt het toch dat hij misschien nog steeds een andere film aan het maken is dit jaar. Want voor hem is nooit het ultieme verhaal vertellen, zeg maar, bereikt. Ja, hij heeft altijd weer nieuwe creativiteit over. Hij heeft altijd nieuwe creativiteit en hij is nooit altijd 100% tevreden met wat hij heeft gedaan. Dus hij wil altijd beter en nog verder en nog meer. Nog mooier en nog strakker misschien. Ja. Nou goed, Spirited Away, dat is het verhaal over een weg die jonge meisje. Spirited Away, zeker. Ja. Dat is een jong meisje die met haar ouders gaan verhuizen. En ze raken verdwaald in een verlaten pretpark. In Amerika, wil ik zeggen. In Japan heb je heel veel verlaten huizen en pretparken. In de jaren dat de economie in één keer heel goed ging. En dat er heel veel van die dingen gebouwd werden. En toen crashte de economie. En toen werden ze ook allemaal weer verlaten. Maar die zijn nooit echt gesloopt. Dus die staan daar gewoon. Ja. Zij raakt dus verdwaald. En haar ouders, nou, die op een of andere manier raken die weg. En zij blijft er in haar eentje in die wereld achter met allemaal geesten en demonen en noem maar op. En dan moet ze er best doen om te overleven, om weer terug te komen in haar eigen wereld. Laten we even kort naar een stukje luisteren. En dit is dan met de Nederlandse stemacteurs. En daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Mama, mijn bloemen zijn aan het verwelken. Geen wonder als je ze zo tegen je aandrukt. We zetten ze straks in het water, dan fleuren ze weer op. Mijn eerste boeket is een afscheidsboeket. Dat is wel heel erg triest. Oh, en die roos dan, die je voor je verjaardag hebt gekregen? Eén roos. Eén roos kun je toch geen boeket noemen? Je hebt je kaartje laten vallen. Ik doe het raam even open. Kom op, gedraag je een beetje. Het wordt een drukke dag vandaag. Ja, dat is bijna niet te volgen eigenlijk, wat hier dan... De verhaallijn is moeilijk te volgen. Ja, dat is echt heel erg aan het begin van de film. Ik hoor het ook meteen. Ze zitten op dat moment in een auto. En ze zijn dus onderweg naar een nieuwe huis. En zij heeft een afscheidsboeket inderdaad gekregen van haar klasgenootjes. En die heeft ze heel stevig vast. Want ze wil eigenlijk niet. Ze wilde niet verhuizen. Maar haar ouders hebben er toch op sleeptouw genomen. En dan vindt dit gesprek plaats. Het is echt hilarisch voor mij om te horen. Ik heb nog nooit de Nederlandse dub gehoord. Ik heb hem alleen in het Engels en in het Japans gezien namelijk. Dus, maar het is wel heel goed gedaan. De dub, daar wil ik het graag ook even met je over hebben. Dat is dan eigenlijk de versie die in een andere taal wordt gemaakt van het origineel. Ja. En volgens liefhebbers van animefilms uit Japan moet je eigenlijk het altijd toch luisteren met die originele stemacteurs. Ja. Hoe belangrijk zijn die? Dan kan je in de ondertiteling meelezen gewoon wat er gezegd wordt. Ik denk dat het voor de mensen die mee kunnen lezen, dat het zeker wat meer diepte aan het verhaal geeft. Want er worden toch wat creatieve vrijheden genomen wanneer er gedubt wordt. Hè? Om het wat duidelijker zeg maar te maken voor de taal. In de taal dat mensen het proberen te dubben. Dus ik vind het altijd heel fijn om de originele te horen. Want dat is ook echt de stem die door Miyazaki gedirigeerd geregisseerd is. Alhoewel, ik moet zeggen dat er van een aantal van zijn films, waaronder Howl's Moving Castle en Spirited Away, een hele goede Engelse dub bestaat. Mm. En die ook echt, de acteurs, die waren zelf ook Miyazaki-fans. Dus die hebben zich ook echt op ingezet om de Japanse films in het Japans goed te kijken, goed de emoties te bestuderen en dan over te brengen. En dat zijn echt hele bekende acteurs. Zoals ik al net zei, bij The Boar and the Heron, de hele raspy stem van de heron, de vogel, wordt door Robert Pattinson, die heel beroemd is natuurlijk, gespeeld. Mm-hmm. In Howl's Moving Castle wordt Howl door Christian Bale, van beroemd onder andere van zijn Batman-jaren en andere films, gesproken. En die is een enorme Miyazaki-fan ook. En zoals je hier ook hoort in de Nederlandse versie, het is voor mij heel grappig om te horen, maar ik kan wel herkennen meteen welke scène het is, gelukkig. Dus, en welke, want jij zegt toch ook, er is toch, blijkt toch wel nog een verschil tussen tussen een Nederlandse stemacteur en het Japanse origineel. Ja. Welke creativiteit stopt hij dan in die Japanse versie, die je dan toch in die Nederlandse stemacteur niet helemaal terug hoort? Ja, kijk, je hebt in het Japans een bepaalde uitdrukkingen, dingen van een manier van zeggen. Er zit ook een bepaalde intonatie en dergelijke in, die je met Nederlandse woorden niet kan nabootsen. En daarom is, als je de originele emotie eigenlijk mee wilt krijgen, is het altijd het fijnst. Daarom heb je, dat noemen ze puristen in de anime community, maar heb je mensen die echt alleen maar naar Japanse versie luisteren, omdat ze echt die pure emotie van hoe het bedoeld is in het Japans mee willen krijgen. Zodat... Omdat die talen ook niet één op één... Nee. We zijn woorden in het Japans die wij in het Nederlands niet kennen, en we zijn met Nederlandse woorden die in het Japans er ook niet zijn. Precies. Ik hoorde net precies even mijn bloemen verwelken. Ja, ik weet niet of dat nou zo'n goede vertaling is uit het Japans. In het Japans zegt ze, als ik het ga vertalen, dan zegt ze, als je je bloemen zo hard vasthoudt, dan knuffel je ze dood eigenlijk. Ja, precies. Dat is toch iets anders dan verwelken. Ja, precies, precies. Ja. En dan op dat moment in de anime zie je dan ook dat ze naar beneden kijkt en dat ze ziet dat blaadjes inderdaad beginnen te vallen, omdat ze het zo stevig vast heeft. Dus dan laat ze bosje bijna vallen, inderdaad. Maar ja, het zijn inderdaad dat soort subtiele dingen. Ik denk dat het voor een oudere generatie, en nogmaals, anime is niet alleen voor kids. En vooral met de heftige dingen die in de Miyazaki-films zitten, is er voor juist ook voor volwassenen heel veel te kijken. Dat stukje vertaling daarin is dan, als je ondertiteling kan lezen. En als je erover open staat inderdaad om het op die manier te kijken, dan is het wel aan te raden. En dan daarom wordt het ook zo gedaan. Zou je zeggen, men die nu zit te luisteren 's ochtends en geïnspireerd is al door het verhaal wat je tot nu toe verteld hebt, begin met deze film, Spirited Away? Ja, ik zou Spirited Away en Howl's Moving Castle en My Neighbor Totoro zijn de drie Miyazaki-films die je als beginner inderdaad, in ieder geval in de Ghibli-wereld, mee kan starten. Dat zijn wel hele toegankelijke films, hele brede films. Er zit ook een beetje actie in, een beetje romantiek, zoals ik al zei. Maar er zit voor ieder wat wils in die films. Rabia Sitabi is deze ochtend mijn gast, popcultuur-expert. We hebben het deze ochtend over anime, allemaal naar aanleiding van de nieuwste film van de regisseur Miyazaki, die vandaag in Nederland uitkomt. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen deze ochtend in de Radio 1-app. Het is bijna 5 minuten voor 5:30 geworden. Goedemorgen, Isaac Delusion is dit. En Midnight Sun. Je luistert naar NPO Radio 1, waar popcultuur-expert en liefhebber ook Rabia Sitabi deze ochtend mijn gast is in Vroeg. Vragen aan haar mag je stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. En die vragen komen er binnen. Bijvoorbeeld Diana Kort, die vraagt zich af deze ochtend in de Radio 1-app. Is deze vorm van animatie vooral een hit onder jongeren in Japan of onder meer groepen ook daar? Daar is het eigenlijk generatiebreed. Dus je hebt echt oudere mensen die naar bepaalde type anime kijken. Ja. Je hebt voor volwassenen specifieke subgenres zoals Yosei en Shonen. Dat zijn animatie- en manga-verhalen die specifiek voor een oudere doelgroep worden gemaakt. Ook met thema's die meer voor oudere generaties zijn. En dan heb je ook specifiek voor jongeren en tieners en voor kleine kinderen. Dus eigenlijk voor ieder wat wils, bestaat voor iedereen. Ja. Is het dan ook nog veel groter dan hier in Nederland? Ja, daar is het gewoon onderdeel van de maatschappij. Je moet je voorstellen dat in Japan animatiekarakters, dus anime-karakters, ook de mascottes zijn van alle Japanse steden. Dus je hebt Tokio, daar heb je Doraemon. Dat is dan een kinderanime-karakter. En dat is de mascotte van Tokio. In Kyoto heb je Astro Boy. Die is misschien internationaal wat bekender ook. En dat is de mascotte van Astro Boy. Dus alle officiële gemeenten en aankondigingen en communicatie die er plaatsvindt, wordt dan ook met die karakters gedaan, inderdaad. Ja, goed dat je dat even zo uitlegt om ook de grootheid inderdaad daarvan te zien. Of hoe, in ieder geval hoe populair het is. Ja. Diana vraagt zich verder nog af in de Radio 1. Wat maakt deze filmmaker nou zo goed dat hij internationaal ook zo aanslaat? Ik denk dat zijn verhalen wereldwijd iedereen wel op een of andere manier aanspreken. Dus het is niet beperkt tot één cultuur, ook niet tot één generatie. Maar hij weet verhalen vertellen op een manier dat het iedereen iets doet, emotie teweeg kan brengen. Ja. Ja. En Fabio vraagt zich af, hoe groot is die animatieindustrie? Met wat kunnen we het vergelijken? Je moet je voorstellen dat dat groter is dan Hollywood. Dus we hebben het over multibiljoenen industrie. Zoals ik al zei, tijdens de lockdowns in 2020 en 2021... toen was een groot deel van de wereld dicht. En toen is de film Demon Slayer, Mugen Train, uitgekomen. En ondanks dat er zoveel dicht was, heeft die film toch in zijn eerste paar weken 1 biljoen gedraaid, wereldwijd. En dat is vergelijkbaar met een Titanic, met een Endgame van Marvel. Terwijl toen er geen pandemic was. Dus we hebben het echt over multibiljoen dollar, euro's industrie eigenlijk daarmee. En dat is los nog daarvan, zeg maar, als je daarbij nog de manga's betrekt. Dus de stripboeken uit dezelfde genrehoek. Mm-hmm. Het is zoveel geld dat mensen daar, als je daar een distributeur van bent wereldwijd, dan kan je daar flink mee verdienen, laat ik het zo zeggen. Ja. En Marco, die vraagt zich ook nog af als laatste vraag voor dit blokje. Wat vindt jouw gast eigenlijk de mooiste scène in de anime? In mooiste scène in de film Boy? Een Miyazaki film. De mooiste scène in een Miyazaki film. Dan ga ik toch naar Howl's Moving Castle. Je hebt daar een scène die, zonder te veel spoilers misschien te geven, maar hij staat op een gegeven moment in een veldhaal, de titulaire character. En er vallen allemaal sterren uit de lucht. En dan kom je erachter dat soort van geesten / demonen zijn. En dan maakt hij een deal met een van ze waar hij zijn hart aan weggeeft. Ja, dat is een hele mooie scène. En wat maakt dit een mooie scène? Ja, hoe het geanimeerd is. Je ziet je ziet hem als klein kind staan. Je hebt hem al in de film gevolgd. Hij heeft een bepaalde karakter en een bepaalde manier van zijn. En dan kom je erachter dat hij niet altijd zo was. En dat hij zo bestaat vanwege, het is eigenlijk een plot twist een beetje in dat moment. Want je komt erachter waarom hij eigenlijk zo is. En Calcifer, het vlammetje van de film die ik getatoeëerd heb staan op mijn arm. Dat is het waar hij ontstaat, zeg maar, hun relatie. Dus het is ook echt vastgelegd op je lichaam. Ja. Forever. Kijk. Ja. Mooi. Ja. Nou, goede vragen. Leuke vragen. Ook blijf die stellen in de NPO Radio 1-app deze ochtend. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Bijna 17:04 is het. Even muziek vandaag, ook het ander nieuws daarbij. Het is vandaag de 100ste sterfdag van Gustaaf Eiffel. Die ken je wel, de maker van onder andere het Vrijheidsbeeld. En natuurlijk het bekende werk, de Eiffeltoren. Toen de metalen toren werd gebouwd, vonden mensen het op het eerste gezicht een aanslag op de schoonheid en smaak van de stad Parijs. Maar toen de bouw was afgerond en de inmiddels befaamde sleutelhanger werd gepresenteerd op de wereldtentoonstelling in 89, werd de toren met open armen ontvangen. En daarom speciaal deze ochtend Tom Misch in samenwerking met Goldlink. Last in Paris. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it all. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Young, all in love in a lost place. Goddamn, got me running around in a rat race. Say grace, Lord, I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt gate. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know where she yet now, but this ain't a birthplace. Tom, don't tell her, but it's first for I know birthday. That I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. But you're lost in Paris. You're lost in Paris. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Tom Misch en Goldlink, Lost in Paris. Vroeger. Met Stefan Komduur. Het is het begin van woensdag 27 december 2023. Eerder hadden we het hier al over de beroemde regisseur Miyazaki en zijn animefilms. We gaan verder praten nog daarover. Want het bedrijf waar zijn films onder stal vinden is misschien wel bekender dan hemzelf. Dat is Studio Ghibli. De animatiefilm uit Japan bestaat meer dan 30 jaar. Die studio praat erover met hier in de studio popcultuur-expert en liefhebber Rabia Sitabi. Ja, Rabia, die studio die staat bekend om zijn unieke benadering van animatie en heeft een bijzondere erfenis ondertussen opgebouwd, archief al. Ja. Wat maakt Studio Ghibli nou zo speciaal als animatiestudio? Nou, één geweldige animatie uiteraard. Zij doen alles echt op een hele ouderwetse manier eigenlijk nog. En welke manier is dat? Dat is echt op cellofaanplaten. Dus inderdaad, scène voor scène tekeningen maken. Dat is hoe Disney vroeger ook bijvoorbeeld animatie deed. Ze doen nog niet zoveel digitaal. Daar is Hayao Miyazaki, een van de oprichters, ook fel tegen. Hij houdt niet zo van nieuwe dingen gebruiken. En niet omdat hij tegen technologie is, want dat is niet zijn probleem. Maar hij wil niet de... moet je dat zeggen, de craftsmanship, de tactiliteit zeg maar, van het maken van iets verwateren door te veel techniek te gebruiken en te veel computers daarin in te gebruiken. Er is ook een heel beroemd filmpje van hem die je op TikTok en op Instagram kan vinden, waar volgens mij zijn zoon en een paar jongeren, tussen haakjes jongeren, want het zijn nog steeds mensen van in de 40, 50, maar jongeren... Ghibli-members proberen te pitchen naar hem voor het gebruik van AI en digitalisering en nieuwe 3D-animatietechnieken. En dat hij daar echt naar zit te kijken. En dan zie je hem keihard zeggen... Ja, maar dat heeft toch helemaal geen ziel? Wat moet ik met deze onzin? En ze helemaal, je ziet ook echt die gezichten helemaal wegtrekken gelijk. Van, hier kan je weinig tegen inbrengen. Ja, precies. Als een grote baas nee zegt, dan houdt het ook wel op. Ghibli, heel bekende studio. Inderdaad, vanwege titels zoals Kiki's Delivery Service, My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away, en nu ook The Boy and the Heron. Maar ook Porco Rosso. Je hebt ook Nausicaa of the Valley of the Wind. Een hele beroemde film ook. En is deze Miyazaki bij al die films betrokken? Of maakt zijn studio ook films zonder... Hij heeft er maar 12 geregisseerd van alle. Ondertussen al 20, 30 plus films die eruit zijn gekomen. En dat zijn echt zijn films. Dus zij maken zeker ook wel films zonder hem. Zijn zoon, zoals ik al noemde, zit daarin. Je hebt andere regisseurs. Takahata, een van zijn andere co-founders, die ook films heeft gemaakt. En er zijn genoeg andere mensen gelukkig die inderdaad ook de kans krijgen om een Ghibli-film te maken. Ik denk dat Studio Ghibli staat bekend vanwege hun hele duidelijke tekenstijl, hun manier van animeren, maar ook hun stijl van animeren. Hè? Dus hoe de ogen staan. Je kan aan een Disney-film zien dat het een Disney-film is, aan een Pixar-film zien dat het van Pixar is, aan de manier hoe zij karakters maken. En hetzelfde met Ghibli. Je kan aan een Ghibli-film meteen zien dat het een Ghibli-film is, ongeacht welke regisseur het heeft gemaakt, inderdaad. Hoeveel medewerkers heeft de studio? Flink wat. Ik weet niet wat de laatste Het is wel een grote. Het zijn niet de 6 mensen die er aan meewerken. Nee. Dus ik weet niet het precieze nummer uit mijn hoofd. Maar je hebt wel over 100 plus mensen. En ze nemen ook extra mensen aan als ze grotere projecten hebben. En dan minder mensen voor kleinere projecten. Dus het ligt er inderdaad aan wat voor samenwerkingen zijn. Is het jou als expert en als liefhebber ooit gelukt daar binnen te kijken? Bij Ghibli zelf, nee. Ik heb dat niet geprobeerd. Ik moet ook zeggen dat het niet iets is wat überhaupt voor mensen, zelfs uit Japan, in de industrie daar makkelijk is om te doen. Er zijn heel veel Japanse animatiestudio's die echt geweldig zijn. Je hebt Studio Wit, je hebt Ufotable, je hebt Mappa Studios. Dat zijn allemaal studio's die echt heel veel geweldig werk uit pompen, om zo te zeggen. Maar om een kijkje echt bij Ghibli te kunnen nemen, dan moet je wel echt of een grootmeester of zo'n de aanstormen een talent zijn, dat je inderdaad door de Miyazaki-familie toegelaten wordt. Dus nee, dat is niet iets dat ik heb geprobeerd te doen in mijn verleden. De studio die heeft talloze prijzen gewonnen, onder de Academy Award en Oscar dus voor Spirited Away. Hoe denk jij dat die prijzen invloed hebben gehad op die studio? Eerlijk gezegd, ik denk niet dat een Oscar uitmaakt voor een Miyazaki. Want zij hebben internationaal zoveel prijzen gewonnen. En het is leuk om vanuit een Hollywood perspectief misschien ook erkenning te krijgen. Omdat dan een westers publiek dan eindelijk ook een stempel op je werk geeft. Maar Miyazaki is zo groot wereldwijd dat ze dat niet per se nodig hebben. Een Oscar is leuk, maar niet een moetje. Moet je het eigenlijk zien. Zoals ik al zei... Zijn er ook binnen de animatiewereld veel belangrijkere prijzen dan een Oscar? Zeker. En ik denk dat internationale erkenning gewoon überhaupt ook heel belangrijk is. En ik denk dat zij ook meer kijken naar hoe zij... überhaupt aankomen in landen en dergelijke. Miyazaki is ook heel trots op zijn werk. Hè? Dus in Studio Ghibli wordt de hele wereld door verspreid als film. We hebben de Nederlandse dubben onder andere gehoord. Maar er zit heel veel van hun eigen invloed nog steeds in. Ze hebben hele strenge regels ook. Hoe dingen gedubt mogen worden. Hoe posters gemaakt moeten worden. En zo heb je bijvoorbeeld ook een heel beroemd verhaal. Onder andere over, volgens mij was het Princess Mononoke. Die zou in Amerika Amerika door Miramax uitgebracht worden. En ze bleven maar scènes knippen in die film. En op een gegeven moment heeft Miyazaki, heel beroemd, een katana, een zwaard, naar de studio of Miramax in Amerika gestuurd en gezegd: no more cuts. Dus niet meer knippen. We gaan niet meer knippen in mijn film. Kappen ermee. En als je een zwaard stuurt op zo'n manier, dat is eigenlijk een hele ouderwetse maffia manier, een yakuza manier om te zeggen: als je nu niet ophoudt, dan komt die zwaard ergens waar je hem niet wil hebben. Ja. Je moet je voorstellen dat Miramax toen de tijd met Disney ook samenwerkte. Zij waren grote distributeurs in het Westen. Dus om hun eigenlijk zo'n dreiging toe te sturen, moet je heel stevig in je schoenen staan. Ja. Interessant. Ja. Wat zou jij zeggen, deze Studio Ghibli en ook dus deze Miyazaki, wat hebben zij bijgedragen aan de acceptatie van animatie en anime in de rest van de wereld? Ik denk dat ze het heel erg, mainstream hebben helpen maken. Ik denk dat mensen, vooral in de jaren 90 misschien bij anime, inderdaad dachten van die Sailor Moon kijkers en de Dragon Ball Z kijkers. En inderdaad, als je een film zoals een Miyazaki film of een Ghibli film, in het brede zin van het woord, in de bios kan zien, dan zie je in één keer: oh, dit is wel voor het algemene publiek. Je moet je voorstellen dat hetzelfde vroeger ook was met superhero films, de comic films. Wij zijn nu gewend dat een Marvel film groot en dat het miljoenen binnenhaalt. Maar in de jaren 90 ook klein, in de jaren 90 was dat ook niet zo groot. Dus en zoals ik al zei, het is een biljoenenindustrie. Je hebt nu niet alleen Ghibli die het heel groot doet, maar wat voor mij de nieuwe generatie Miyazaki's zijn, is onder andere Makoto Shinkai. En hij heeft Voices of a Distant Star uitgebracht. Recente werken van hem zijn Your Name en Weathering With You. Vorig jaar is nog, of begin dit jaar zelfs, Suzume no Tojimaru uitgekomen. Die is nu ook op Crunchyroll te zien. Hij heeft een hele herkenbare stijl. Zijn verhalen gaan altijd over een soort van dystopische toekomst waar natuur en technologie samenkomen, waar mensen moeten kijken naar, met alle technologie die je hebt, wat gebeurt als er nog steeds een natuurramp gebeurt en hoe overkom je dat als maatschappij ook. Dat zijn prachtig. En die komen gewoon in de bios uit. Dat zijn miljoenen makende films. Ja. Laten we nog even naar een voorbeeld gaan. Want afgelopen jaar is er ook veel lof gekomen voor een Netflix-serie. One Piece heet die. Daar heeft Ghibli niet iets aan gedaan, hè? Nee. One Piece komt ook weer van manga vandaan. Dat is een serie die al meer dan 20 jaar oud is. Ja. Is inderdaad van een manga-stripboek. Dat is van Oda. En Oda is een hele bekende maker. Hij is heel jong begonnen met One Piece. En One Piece staat wereldwijd bekend als een van de grote drie. En de grote drie zijn de drie manga/anime-series die eigenlijk wereldwijd voor die biljoenenindustrie, die eerste pomp hebben gezorgd. Dat zijn Bleach dus, Naruto en One Piece. En One Piece zitten we nu ondertussen al in de 20e seizoen is dit jaar uitgekomen, de Wano Arc. Maar die heeft dus een live-action verfilming gehad in het Engels. Een live-action verfilming? Oh, dus dat is met echte mensen inderdaad. Ja. Dus met personen in plaats van animatie. En die live action, met echte mensen. Historisch gezien gaan die meestal niet zo goed. Vooral als het in het Engels gaat. Die verfilmingen doen het meestal niet zo goed. En die zijn meestal niet zo goed gemaakt. Maar deze was in samenwerking met Oda, de originele schrijver, gedaan. En dat heeft wereldwijd, en voor de originele fans, maar ook voor nieuwkomers, echt enorm aangeslagen. Zodanig zo dat er een nieuw seizoen ook uitkomt. Ja, dus dat is interessant. Dus we hebben dan een manga, een strip. Daar wordt er al een anime van gemaakt. Ja. Van die anime wordt uiteindelijk weer een live action. Ja. Dus een echte mensenversie gemaakt. Inderdaad. En die echte mensenversie, die heeft het nu heel goed gedaan op Netflix. Ja. En die klinkt zo in het Nederlands. Al sinds ik klein was, vertelde roodharige Shanks me over piraten en hun avonturen. Dus ja, de zee die riep naar me. Of niet letterlijk roepen, want ik kan eigenlijk niet zwemmen. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik ging op weg om mijn droom na te jagen. Het vinden van de One Piece. En dan ben ik koning van de piraten! Ja, dan vind ik zelf toch, ik zou het in het Nederlands niet zo snel. Nee, kijken. Deze moet je gewoon in het Engels kijken. Vooral ook omdat de casting, dus hè, de mensen die de acteurs die de verschillende karakters spelen. One Piece, om het heel kort even samen te vatten, gaat over Luffy. Dat is die je net nu in het Nederlands hoorde. En hij wil de koning van de piraten worden, maar hij gaat dus de wereld rond. Hij verzamelt allemaal mensen om bij zijn piratencrew te komen werken. En dat zijn mensen van over de hele wereld. Hij is zelf Braziliaans, ook in de originele stripboek. En hij komt een Fransman tegen en iemand uit Zuid-Afrika, noem maar op. En je hebt de world government, dus hè, de wereldregering in het stripboek. En overal eigenlijk waar ze gaan, ontmantelen ze de wereldregering. Als een soort van protest tegen hoe het er aan de wereld aan toe is. Terwijl hij dus op zijn lange reis is om de One Piece te vinden, om uiteindelijk daarmee de koning van alle piraten gekroond te worden. En wat heeft het succes van deze live action nou weer bijgedragen aan de acceptatie verder van anime en animatie in de wereld? Nou, ik denk dat we nu eigenlijk al op een punt zitten dat er niet nog meer acceptatie nodig is per se. Want hè, zoals ik al zei, het is al een multibiljoenen business wereldwijd. Maar ik denk voor dat laatste beetje mensen die er nog, vooral in landen zoals Nederland, nog zijn bij generaties aan mensen die misschien dan niet met Dragon Ball Z of Sailor Moon zijn opgegroeid of niet Ghibli inderdaad kennen, dat die dan de laatste overtuiging hebben gekregen van, oh, dit is eigenlijk wel heel leuk. Laat ik even kijken naar de originele materiaal waar dit vandaan komt. Dus dat zorgt. Je moet je voorstellen dat One Piece zo groot is dat ze dat niet nodig hebben. Dus ze hebben niet meer erkenning nodig. Maar het is wel leuk om te zien dat er nu een nieuwe generatie mensen inderdaad bekend worden met One Piece. En er zit nog een actueel haakje ook aan deze One Piece. Want die One Piece wordt ook nu door de Palestijnse beweging geadapteerd, volgens mij, als ik het goed heb begrepen. Je hebt een ark. Ja, in demonstraties zie je nu vlaggen ook terugkomen uit de serie. Ja, nou, zoals ik al zei, hè, Luffy die gaat de hele wereld af en die vecht voor de rechten van mensen. En onder andere in het verhaal van One Piece in een van de eerdere seizoenen heb je een Skypea-ark. En dat is eigenlijk een parallel aan wat er nu in Palestina aan de hand is. En zoals ik al zei, hij staat aan de kant van de burgers. Dus vandaar ook dat tijdens pro-Palestina-protesten zijn vlag gezwaaid wordt. Ja. En dat is interessant om terug te zien dan. Zeker. Ja. En hoe wordt daar dan weer op gereageerd door de rest van de wereld? Ja, ik denk wereldwijd dat iedereen het geweldig vindt. Ik denk dat mensen ook onderschatten hoe er in Japan naar gekeken wordt. Zoals ik al zei, hè, als we terugkijken naar Miyazaki en Ghibli, hij is ook pro-Palestina. Mm-hmm. Hij is expres niet naar de Oscars gekomen, omdat hij ook niet eens was met de oorlog in Irak. En met Oda hetzelfde. Hij heeft in zijn kantoor op de achtergrond ook Che Guevara posters hangen. En Luffy is ook gemodelleerd naar verschillende vrijheidsvechters en dergelijke. En dat zie je alleen nog meer terug in One Piece, inderdaad. Interessant. We gaan er zo meteen nog even over verder praten. Rabia Sitabi is deze ochtend mijn gast, popcultuur-expert. Zit je nou te luisteren? Heb je nog vragen hierover? Dan kan je ze nog even stellen in de NPO Radio 1-app. Het is 6:08. Amy Winehouse is dit. Stronger Than Me. Just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. But that's what I need you to do. as a crime. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Muziek van Amy Winehouse was dit Stronger Than Me. Het is 5:05, het begin van woensdag 27 december 2023. We hebben het deze ochtend over anime. Allemaal naar aanleiding van de nieuwste film van de Japanse regisseur Miyazaki. The Boy and the Heron komt vandaag uit. We hebben het over de kracht van anime en waarom het zo groot is in de wereld met popcultuur, expert en liefhebber ook Rabia Sitabi. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen dan nog even in de Radio 1-app. Hoe groot is de studio eigenlijk in Japan zelf? Vraagt Gerke zich af in de Radio 1. Studio Ghibli in Japan is gewoon heel groot. Je moet je voorstellen dat het gewoon wild, ja, nationaal enorm bekend is. Niemand die Ghibli niet kent, inderdaad. En we hebben dan de studio, we hebben de makers. Ja. Maar we hebben ook nog eens de stemacteurs. Die zijn ook onwijs belangrijk voor de anime. Zeker. Wat voor sterrenstatus hebben zij in de wereld, maar ook in Japan? Wat kan je daarvoor zeggen? Nou, in Japan zijn ze sowieso heel bekend. Ze doen daar ook concerten en ze doen ook fanmeetings en dergelijke. Concerten, dat moet je uit. Dan zingen ze zelf. Dan zingen ze samen, inderdaad. Ja, inderdaad, in bijvoorbeeld Disney Japan heb je ook een concert van speciale Japanse voice actors, dus stemacteurs, die dan samenkomen en dan gaan zingen. En zij doen dus ook optredens en zo, waar ze bijvoorbeeld de nummers, je hebt openingnummers bij heel veel anime en soundtracks en dergelijke. En die worden dan gedraaid en dan gaan de stemacteurs ook zelf een beetje zingen of die doen scènes na. Dus dat zijn echt hele concerten en dergelijke. En daar reizen ze in Azië sowieso mee rond. Maar wereldwijd, je hebt een aantal stemacteurs die zo bekend zijn, zo'n following hebben, vooral als je op TikTok en dergelijke kijkt, dat die hebben hun eigen cult bijna zo wat. Je hebt eentje, Suida Kento heet hij volgens mij. Hij heeft een vrij zwoele, zware, een beetje raspy stem. Hij is bekend vooral van anime-series die hij doet. Onder andere Jujutsu Kaisen, Attack on Titan zit hij in. My Hero Academia, dat zijn series die op dit moment ook heel populair zijn. En er zijn hele leuke clipjes van hem online waar hij dan samen met twee andere stemacteurs aan het praten is. En dan moeten ze allemaal dezelfde zin zeggen. En als hij aan de beurt is, dan vallen die andere twee stemacteurs om, omdat ze helemaal verslagen worden door zijn stem. Ja, ja. Leuke vragen worden er ook nog gesteld. Dankjewel daarvoor deze ochtend ook. We hebben bijna een uur erover kunnen praten met elkaar. Dat is altijd fijn. Ja. Ben je blij met hoe er in de wereld nu naar animatie en anime wordt gekeken? Nee. Het kan beter. Okay. Tenminste, vooral als ik kijk naar landen. Je zegt ook weer aan de andere kant dat de acceptatie groot is. Ja, acceptatie is geweldig. Als je kijkt naar de mensen die het inderdaad kennen en erin zitten. Ik denk dat vooral de media in het Westen, dus als ik het Nederlands voorbeeld neem, dat het nog te veel, en dat zei ik al eerder in deze uitzending, te veel gedaan wordt alsof het te veel een kinderding is, of dat het te veel een niche echt voor een kleine groep mensen is. Terwijl het, zoals ik al zei, het is een biljoenenindustrie. Dus ik denk dat in de media hier in Nederland ook wel wat meer erkend mag gaan worden. Er wordt iedere keer heel verbaasd over gedaan als er iets uit Azië komt en als het groot is. Van nu heeft het westerse erkenning. En pas als het door Hollywood heen gekomen is, dan doen wij alsof het ook groot is. Terwijl, weet je wel, ze hebben het Westen niet nodig om die biljoenen binnen te harken. Het zou alleen mooi zijn als dat wat meer zou gebeuren, zodat, zoals die concerten die ik noemde en andere dingen, ook naar Nederland zouden komen. Ja. Dat zou leuk zijn voor de fans hier in Europa. Oké, dus daar kan het nog beter. Kan je één titel, want we zijn bijna door de tijd heen, één titel waar je echt nog naar uitkijkt? Oeh, ik kijk naar heel veel titels uit. Maar als ik er eentje moet noemen die misschien wat bekender is met het algemene publiek. Er komt in 2024 een serie uit. En die heet Suicide Squad Isekai. En Isekai is een genre dat je in een andere wereld getransporteerd wordt in anime. En Suicide Squad kennen we natuurlijk van, mm-hmm. van DC Comics en van de films. En dit is een anime, dus een Japanse anime, waar de Suicide Squad dus vanuit een andere wereld in een anime-wereld terechtkomen. Okay. Ja. Interessant, dus dat is ook weer een helemaal een samenwerking. En, ja. Het wordt weer helemaal interessant. Dankjewel. Ik ga je bedanken voor je tijd. Deze ochtend popcultuur-expert Rabia Sitabi was dit. Het programma is zo meteen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Tot zover vroeg voor deze ochtend. Kleine tip voor later deze dag. Vanavond om 9:30 spreek ik hier ook 1,5 uur lang met Hannah Prins, de woordvoerder van Extinction Rebellion in het jaar van. Dat is vanavond om 9:30. Nu op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. En graag spreek ik je dus vanavond nog weer. Dag. Doei doei. NPO Radio 1. 6 uur.